I've been around a time or two. Well, I don't know, baby. Maybe you've been around too. Well, there's another dance. All you gotta do is say yes. And if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. And if you're rough enough for love, baby, I'm tougher than the rest. If you're rough enough for love, baby, I'm tougher than the rest. Coraz więcej ciekawych tras koncertowych, a nawet festiwali muzycznych zapowiadanych jest na lato i jesień, niestety głównie w Stanach Zjednoczonych. Co gorsza, nie tylko Amerykanie nie chcą lub nie mogą przyjeżdżać na występy do Europy, no ale także europejscy wykonawcy uciekają na bogatszy rynek amerykański. Opowiadałem Państwu, że 6 lipca w Pittsburghu Roger Waters rozpoczyna amerykańską trasę koncertową. Ona potrwa aż do października. 8 września w Reading w stanie Pensylwania wystartuje tournée 50-lecia zespołu Judas Priest. Supportem będzie Sabaton. Natomiast 22 lipca w Clearwater na Florydzie rozpoczyna się trasa King Crimson. Skład zespołu będzie 7-osobowy, dobrze już znany, obok lidera Roberta Fripa, Jacko Jackszyk, Tony Levin, Mel Collins i trójka perkusistów, Pat Mastelotto, Gavin Harrison i Jeremy Stacy. O nowej płycie studyjnej King Crimson na razie nie ma mowy, ale mam nadzieję, że kontynuowana będzie choćby tradycja wydawania specjalnych płyt na trasę koncertową, zawierających różne perełki z bogatego archiwum Roberta Fripa. Stars of sand. Tak brzmiał zespół King Crimson na trasie w 2018 roku. To występ w Mexico City. No i mam nadzieję, mam pewność nawet, że w tym roku nie będzie gorzej. Tina Turner wraca na listy dobrze sprzedających się płyt. Niestety nie z nowymi piosenkami. 16 lipca ukaże się wznowienie jej albumu Foreign Affair z 1989 roku. W wersji CD będzie aż 5 kompaktów z licznymi bonusami studyjnymi i koncertowymi. No na to musimy jeszcze poczekać. Oryginalna płyta oczywiście starannie zremasterowana i z tej oryginalnej płyty właśnie jedna taka przypominajka. Klasyczny album Tiny Turner Foreign Affair z 1989 roku będzie wydany ponownie 16 lipca z licznymi bonusami studyjnymi i koncertowymi. No a przy okazji Państwo pytają mnie także w listach internetowych o płytę Standing in the Doorway, na której to płycie Chrissy Hynde, znana jako liderka i wokalistka zespołu The Pretenders, no ale także autorka płyt solowych, nagrała 9 kompozycji Boba Dylana. Cieszę się, że Państwu się podobało, natomiast mogą być kłopoty ze znalezieniem fizycznej płyty, bo jej jeszcze nie ma. Po prostu na razie ten materiał dostępny jest, o ile mi wiadomo, tylko w streamingu, a fizyczne egzemplarze płyty kompaktowej i winylowej będą dopiero w sierpniu, ale posłuchać już można i warto. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars are above the barren trees, where his only audience, them charcoal gypsy maidens, can strut their feathers well. But nobody can sing the blues like blind Willie McTell. I see them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming. I see the ghosts of slavery ships. I can hear them tribes a-moaning. Hear the undertaker's bell. Nobody can sing the blues. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootlegged whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell, and I know not one can sing the blues like blind Willie McTell. Thank you. Oh, God is in his heaven, and we all want what's his. The power and greed and corruptible seed seem to be all that there is. I'm gazing at the window of the St. James Hotel, and I know no one can sing the blues like blind Willie McTell. Chrissy Hynde albumu Standing in the Doorway. Fizyczne płyty kompaktowe i winylowe będą dostępne dopiero w sierpniu. Chrissy Hynde, jak Państwo pamiętają, to Amerykanka, która przeniosła się do Europy, do Wielkiej Brytanii i tu założyła zespół The Pretenders i tu zrobiła swoją wielką karierę. I podobną historię ma Chris Ekman, Amerykanin, kiedyś lider świetnego zespołu The Walkabouts, który także z przyczyn takich osobistych, uczuciowych przeniósł się do Europy, do Słowenii bodajże, i tutaj kontynuuje swoją karierę. Nagrał właśnie kolejną solową płytę. Tried so many times. waking up in the dark to believe in by the dawn. Gone, baby, gone. Not coming back tomorrow to return the suitcase I borrowed. All amped up on duty free. Going in for the kill. Tired of filing reports. Going up country. Find me some trees. Some bronze autumn horns. Dawn will come soon enough. Go with my lips sealed. That was always our deal. The truth tightly locked. Cabin fever. Said I'd leave it, but I saw already gone, already gone. Cabin fever, tried so many times. Waking up in the dark to believe in by dawn. Waking up in the dark to believe in by dawn. Chris Ekman, amerykański wokalista śpiewający własne piosenki. To jest jego nowa solowa płyta Where the Spirits Rest. 6 długich, nastrojowych utworów. Proponuję Państwu jeszcze nagranie tytułowe. Illusions have the grandeur and poisons have their charm. But I never knew such solace. When I fell into your arms, now the smoke is drifting towards the city. In a dark orange haze obscures the sky. And my finger rubs the Polaroid. From the day you became my courthouse bride, where the spirit lives. This is where it hides. This is where it tucked under some cottonwoods. Well, the grasshoppers and wind some nights I wish we'd stopped right there. Still knew how to pick it up again. The lakeshore road is bathed in twilight. Glints of promise to come. This is where the spirit rests. Till tomorrow, till tomorrow proves me wrong. This is where the spirit rests. This is where it hides. This is where it contradicts. Here's that rhythm again. Here's the risk we take. Here's the limits we press. Out where the spirit's rest. This year it's been one for the books. The best catchphrases all in old. Out beyond those towns we left. That's where the spirit rests. That's where the spirit rests. Jeśli słuchają Państwo Nicka Cave'a z przyjemnością, no a któż nie słucha Nicka Cave'a, to Chris Ekman też będzie się Państwu podobał. I to jest znów taka płyta, do której polecam nieco mocniejszy sprzęt odsłuchowy niż telefoniczne słuchaweczki. Będzie pięknie brzmiało, jest powietrze w tej muzyce absolutnie. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja muzyczna Dym na wodzie powoli dobiega końca. To co jeszcze dziś? No może taka mała uczta gotycka już się zaczyna. To może nie jest taka klasyczna formuła gotyckiego rocka, no ale gdzieś tak niedaleko w moim odbiorze. King Buffalo, rockowe trio ze stanu Nowy Jork. Oni byli już w Polsce na koncertach i wiem, że mają tutaj grono swoich fanów i tych starych fanów, a może także nowych fanów z pewnością ucieszy nowy album King Buffalo, The Burden of Restlessness. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Złamała. Schowałam wiele danych. Nie znałam twoich snów. Wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś oślepiony milionami słów. To takie typowe, obowiązkowe.